bakit kailangan pang magkalayo? Bakit kailangan pang iwan ako? Nagmahal naman ng tapat sa'yo, bakit kailangan pang mangyari sa ating to? Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo. Hindi ko kayang mag-isa dito sa mundo. Hindi ko kayang magmahal kundi rin lang sa'yo. Sabi mo hanggang wakas, tayong dalawa ang siyang magkasuyo. Naaalala ko ang mga sandali, tayo ay masaya't mga paglalambing. Hindi ko kayang mawala piling ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo. Hindi ko kayang mag-isa dito sa mundo. Hindi ko kayang magmahal kundi rin lang sa'yo. Sana'y pakinggan mo itong pagsamo ko. Isa dito sa mundo.